засмучує наш підхід едукаційний. Люди навіть з вищої едукації не говорю вже про школьників, не відають наогул самого простого, звичайного, в плані птушок чи наогул рослин. І коли перелічують, які види, навіть біологи відають, хопіть пальцю, скільки вони відають. Вони це те, що не відають просто на слух, а скільки вони визначають в природі, мовити по голосам. А коли ми не відаємо, то ми не стараємося це заховати, не бережемо, не цінимо.